Evet, Açık Radyo, Açık Dergi programı Kan'a bağlandı. Uğur Hüküm bizlerle beraber. Merhaba bir kere daha, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, sonuna yaklaşıyoruz. Kan'ın 65.sinin. Evet, aslında bir gün kaldı. Aynen öyle, bir gün kaldı. Biz önümüzdeki haftaya bir değerlendirme programımız olacak zaten. Ama biz normal formatımızda sizden filmler dinleyeceğiz. Bu akşam bir de sürpriz var bu köşenin sonunda. Şimdi söylemeyelim ne olduğunu da. Gördüğünüz filmlerden biri Regadas'ta başlayalım. Post Tenebras Lux esasında genel kanı filmin beklentilerinin altında olduğuna yönelik. Siz neler söylemek istersiniz Uğur Bey? Genel kanıya katılmamak elde değil. Yani Carlos Regadas'ın bu kez kısmen otobiyografik olarak çektiği dördüncü filmi biz de çok merak ediyorduk. Ancak gerçeküstücü yaklaşımı yanını, bütün filmlerinde gerçeküstücü ögeler kullanan biri. Bu gerçeküstücü yanını bırakacak olursak, kendisinin bir de kendisine has bir içsel şiddeti, rahatsız edici bir ustalıkla vermesi gibi özellikleri var. Biraz Haneke'ye benziyor, biraz son yıllarda naturist, pastoral, yeni, çevreci yeni sinemayı da bir yerde yansıtıyor. Maalesef Post Tenebras Lux, bence yine bütün bu saydığım özelliklerini kullanmış. Hatta bu özelliklerden de öteye benim şahsen, yani bir tek benim gördüğüm değil tabii, başkalarının da gördüğü, Regadas'ın bir başka temel özgürlüğü var ki o da oldukça radikal ve siyasi yaklaşımları var. Hep kışkırtıcı üsluplarla sınıf ilişkilerinin, toplumsal farkların üstüne gitmiş bir kişi. Bütün bu ögeleri bu filmde de kullanmış. Dediğim gibi ilk başta otobiyografik bir film oluşundan ötürü kim bilir çok daha yakın olması gerekirken bir biçimde bir uyumsuzluk, bir rahatsızlık var. Ancak yine de bana kalırsa outsider olarak yan veya sürpriz olarak düşünülmesi gerekir. Çünkü filmin içerisinde gerçekten çok hoş sinematografik açıdan ögeler var. Bakarsınız jürinin sağa solu belli olmaz. Hiç kimsenin düşünmediği filmlere ne kadar büyük ödüller verdiklerini bilir. Evet. Büyük ödül diyemiyorum ama yani bir şeyler alabilir. Evet. Çok kısaca hikayesini de özetleyeyim. Tabii. Juan ve ailesi büyük bir şehirden, Mexico City'den uzaklaşıp böyle kırsal bir orman köyü diyebileceğim bir köye yerleşiyorlar. Ancak bütün konforlarını, bütün lükslerini, her şeylerini oraya götürüyorlar ve köyün insanlarıyla, özellikle kendilerinin yanında çalışan insanlarla bir uyumsuzluk yaşanıyor. Bu uyumsuzluğun onları nereye kadar götürebileceğini daha sonra göreceğiz. Evet. Esasında evet, outsider dediniz, bunu bir kere not edelim. Outsider bu arada şey anlamına geliyor değil mi? Favoriler arasında sayılmayan ama her an evet, bir çıkış yapabilecek. Sürpriz yapması beklenen. Evet. Evet, Carlos Regadas bakalım nasıl değerlendirilecek, daha geniş kitleye ulaştıkça onu da merak ediyorum. Sizin de koyduğunuz ihtiyat payıyla özellikle yarışma filmleriyle devam edersek Lee Daniels'ı görüyoruz esasında. Yanılmıyorsam The Paperboy gösterildi. The Paperboy, evet. Bu aslında benim şahsen hiç tanımadığım Pete Dexter isimli bir Amerikalı yazarın aynı ismi taşıyan romanından Beyaz Perde'ye uyarlanmış. Ve de bildiğiniz veya bilmediğiniz gibi hatırlatmakta yarar var. Lee Daniels 1959 doğumlu ve Afro-Amerikalı bir sinemacı. Aslında yönetmenliğe gelmezden önce tahsilinden sonra sinema işletmeciliği, kast müdürlüğü yapıyor. Ve sinemaya yönetici olarak, yönetmen olarak gelişi epeyce geç. 2005 yılında Shadow Boxer'la geliyor. Bu da onun aslında üçüncü filmi. Ve de bu filmde açıkçası Hollywood'un veya Amerikan sinemasının zaman zaman gördüğümüz tarzda biraz siyasal yaklaşan ve kendi toplumuna son derece eleştirel bakan bir tarzını, bir geleneğini görüyoruz. Evet. Türkiye'de de sanıyorum bu Precious isimli obez 16 yaşında şişman bir kızın hikayesiyle bütün dünyada da tanınmıştı. O filmi de biz aynı yıldan 2009'da Belli Bir Bakış bölümünde görüp çok sevmiştik. O yüzden de Paperboy'u da gerçekten yine ilgiyle bekliyorduk. Açıkçası Paperboy bizim Amerika'dan gördüğümüz filmler içerisinde en hoşumuza giden film, o filmlerden biri oldu diyebilirim. Şeyle birlikte, Wes Anderson'ın son derece özgün filmiyle birlikte. Açılış filmi. Yani bir herhangi bir şey değil, olabilir mi, aday olabilir mi bilmiyorum ama filmin başrol kadın oyuncusu Nicole Kidman, bildiğiniz gibi aslında çok değerli bir aktris, kadın oyuncu. Çok başarılı bir portre çiziyor ve de yani o bir ödül alabilir. Kısaca bir hikayesini söylemekte yarar var. Tabii. Doğduğu kentten uzaklaşan ve oldukça tanınmış bir gazeteci Ward, Nicole Kidman'ın hapishanede ölüme mahkum ve platonik bir aşk yaşadığı adamın çağrısı üzerine Ward, Florida'daki Lately kentine geliyor. Babası burada bir gazete çıkarmaktadır ve küçük genç kardeşi de babasına dağıtım işine yardımcı olmaktadır. Ward'ı davet eden Hillary, yani Nicole Kidman, geldiği zaman özellikle küçük kardeş, ki sanıyorum Türkiye'de de tanınıyor, Jack Rubin'in Zac Efron isimli Hollywood'un yeni güzel çocuklarından, parlak çocuklarından biri, oldukça da iyi de oynuyor. Aşık oluyor Nicole Kidman'a ve John Cusack'ın canlandırdığı ölüme mahkum olmuş olan Hillary ölümden kurtuluyor. Ancak filmin esas gelişmeleri hapishaneden çıktıktan sonra oluyor. İlginç bir film. İlginç bir film. Özellikle öyle kilit bir rol var ki, çok uzun olmasa da, bütün bu çocukları büyüten bir Afro-Amerikalı bir bakıcı kadın var. Zaten hikayeyi anlatan da, dışarıdan veya içeriden anlatan da o kadın. O kadının etrafında, aile etrafında, öncelikle ırk ayrımcılığı, sonra da eşcinsellik üzerine ama çok ustalıkla geri planda kalmış bir hikaye izliyoruz. Hoş bir film. Yani Outsider'lar biraz çok fazla oldu diyeceksiniz ama bu sene şaşırtıcı bir biçimde Outsider film var. Çok sürpriz bekliyoruz. Evet. Hollywood'dan, The Paperboy'dan bahsediyoruz. Paperboy'dan. Evet, buna da dahil edebiliriz. Evet. Ve dün akşam gördüğümüz bir Rus filmi. Evet. In the Fox. In the Fox. Fogo, Sergei Lozitsa'nın Ukrayna kökenli ancak tamamen Rus kültürüyle yoğrulmuş ve de bizlere gerçekten çok köklü bir Sovyet-Rus sinema geleneğini hatırlatan tarzda çok başarılı bir film. Yani Sergei Lozitsa'dan açıkçası bu kadar iyi bir film beklemiyorduk. Bu da yine bu seneki festivalin birazcık çok olumlu diyebilirim. Olağanüstü ortamından mı kaynaklanıyor? Güzel rastlantılar bir araya gelmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında Belarus, Biyorusya'da, Bielorusya'da, Beyaz Rusya'da bir köy Nazilerin işgali altında. Burada Nazilerin sabotaj yaptığına inandığı 4 tane demir yolcu idama mahkum ediliyor. Fakat bunlardan bir tanesi hayatta kalıyor. Ve de partizanlardan iki tanesi gelip onu öldürmek istiyorlar. Hikaye buradan başlıyor. Evet. Fakat gerçekten muhteşem, çok çok başarılı bir senaryo. Muhteşem bir kamera hakimiyeti ve renk ve ışık dengesi. Hemen hemen tümüyle sert bir tabiat içerisinde, orman ve karlar, soğuk havalar içerisinde geçiyor. Sergei Loznitsa çok ciddi bir outsider bence. O kadar güzel bazı alıntılar var ki filmin içinde. Mesela Yunan filozof Heraklit'ten şöyle bir deyiş var ki sizlere tekrar etmeden yapamayacağım. Buyurun. Ruhu barbar olan için göz ve kulaklar sadece yoksul tanıklardır diyor. Ve de sözüm ona, ihanet edenlerle direnişçilerin arasında kimin gerçekte ihanet etmiş gibi gözükenin nasıl aslında farklı davrandığını göstermesi açısından, evet, hem geçmiş Sovyetler Birliği'ndeki yapılara çok ince, çok ustalıklı bir eleştiri var. Hem de günümüzde evrensel bir takım mesajlar var. Yani şapka çıkartıyorum. Çok çok başarılı. Bravo. Bu arada yönetmen Guardian'da gördüğümüz kadarıyla geçmişe bakmak ve o günü aydınlatmayın kendi görevi olduğunu da söylemiş. Böyle tarihsel bir sorumluluk hissi, evet, de var galiba. Evet. Çok kendisine çok yerinde bir hatırlatmamız bu. Tabii. Şimdi son olarak da bu sabah bir kez en büyük isimlerden biri olarak zikrettiğimiz Kanadalı David Cronenberg vardı. Evet. David Cronenberg ise artık dünyada kısa bir süredir dünya edebiyatının klasikleri arasına giren büyük Amerikalı yönetmen Don DeLillo'nun ünlü Kozmopolis'ini Beyaz Siper'de uyarlamış. Roman çok büyük, yönetmen çok büyük ama doğal bir çok başarılı roman bir film ortaya çıkmamış. Evet. Hoş bir film. Belki beklentilerimizin çok yüksek oluşundan ötürü ve daha şu ana kadar filmin sıcaklığını yaşadığımızdan ötürü söyleyebilirim. Bir düş kırıklığı yaşadık filmde. Tabii jürinin değerlendirmesi ne olacaktır veya çevremizle bir takım şeyleri paylaştığımız, tartıştığımız zaman daha iyi anlıyoruz. Ancak film David Cronenberg'in filmi maalesef bizde belli bir düş kırıklığı yarattı demekten çekinmiyorum. Evet. Burada da Türkçe'ye çevrilmişti sanıyorum bu kitap Kozmopolis. Evet. Eric Taxon isimli genç 28 yaşında bir golden boy anladığımız kadarıyla büyük bir piyasa borsa şirketinin de başında veya en ön sıralarında geliyor. Çok büyük bir kent New York olarak görebiliriz. Had safhada bir kapitalizm bunalımı başlamış veya başlamak üzere. Bu arada New York Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanını ağırlıyor. Fakat Eric Paxton hayattan o kadar vaziyette ki baba dostu bir kuaför, bir berberi görmek amacıyla bir gün boyunca limuziniyle birlikte her tarafından kesilmiş, sıkışmış yürüyüşçülerin, anarşistlerin etkisi altında, bir taraftan da polislerin kontrolünde bir kentin içinde yolculuk ediyor. Ve de ilginç bir şekilde Leos Carax'ın Holy Motors limuzin şirketiyle limuzinler yaşananlar bu kez neredeyse aynen bu genç 28 yaşında Golden Boy'un limuzinin içinde yaşanıyor. İlk limuzin ortaya çıktığı zaman bütün seyirciler basın kahkahayı bastı. Çünkü çok ilginç bir birliktelik çıktı iki film arasında. Limuzinler bu festivalde kahraman oldular. İlginçmiş gerçekten. Evet. İsterseniz evet. Belli bir bakışa geçelim. Cronenberg hakkında ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa. Yok. Çok fazla bir şey yok. Evet. Orada sizin belli bir bakıştan en başında, efendim? Değerlendirmemizin en başında heyecanla beklediğinizi söylediğiniz Hintli yönetmenin filmi. Ahluwalia'nın filminden galiba. Öncelikle bahsetmek gerek. Evet. Arango'nun filmi şöyle. Arango'nun filmi olağanüstü bir film değil. Yani hiç fevkalade takım özellikleri olan bir film değil. Ancak bu Konandası Arango'nun özelliği bugüne kadar bizlerin hiç tanımadığı, hiç bilmediği, dünyanın binbir köşesinde bu tarz şeyler olabilir. Ama Bogota'da yaşayan, Kolombiya'nın başkenti, Kolombiya'yı yöneten Arango, Kolombiya'da yaşayan Afro-Kolombiyalı veyahut da Karayip Adalarından Karayip Denizi kıyılarına göçmüş olan ama Kolombiyalı olmuş ama göçmen olarak yaşayan belli bir toplumun varlığı. Bunlar aslında kendi kıyı kentlerinden özellikle uyuşturucu ticaretinden de kaçıyorlar. Bogota'ya sığınıyorlar. Bir toplum olarak kendi içlerinde zaman zaman dayanışma, zaman zaman çatışmayla yaşıyorlar. Ancak mesela böyle bir toplumun ve bunların sorunlarının varlığından bizler asla ve asla haberdar olamazdık. Dolayısıyla bu filmin bence en büyük, en güzel yanı ki belli bir bakışın, belirli bakışın da bir özelliği o farklı dünyaları, farklı pencerelerden bize yansıtması. Üç kardeşin, bir kardeş bunların içerisinde üst bir şekilde bir hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Küçük beş uyuşturucu ticaretine bulaşmış küçük yaşına rağmen evden sık sık kaçıyor. Ev dediğimiz annesinin ikinci yaptığı bir evlilik. Bu Toma isimli filmin kahramanı genç orada yaşıyor ama küçük kardeşe yapılan kötü muameleden ötürü evden ayrılmak zorunda kalıyor. Bir de daha büyük bir kardeş var. O da kendi başına bir takım işlerle tabii ki yasa dışı olarak çalışıyor. Bütün bu hikayeler aslında sade, hiç olan hiçbir özelliği taşımayan, oyuncular fevkalade değil, görüntüler fevkalade değil ama bir bütün olarak son derece hoş bir bütünlük arz ettiği için, gösterdiği için çok keyifle izledik. Bir yerde belirli bakışın amacına, işlevine çok uygun bir film olarak gözümüze çarptı. Evet. İlk film olmadığı için herhangi bir ödüle layık görülemeyebilir. Ancak hoş bir filmdi. Evet. La Playa, pardon ilk film, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Belirli bakışta ilk film La Playa DC. Şeydeki, Bogota'daki bir mahalleye verilen isim. Bu Juan Andres Arango'nun filminin adı La Playa DC. Yani Bazen jüri özel ödüller de verebiliyor. Bu ödüllerden de yararlanabilir altın kamera olarak. Evet, belli bir bakışın özelliğine, mesajına uyan bir film dediniz. Bunlardan bir diğeri de esasında Aşim Ahluvalya'nın filmi galiba Hint evet. sinema sektörüne farklı bir bakış olarak bizim önümüzdeki bilgide yazmakta. Miss Lovely, kısaca bahsetmiştik esasında. Efendim, çok affedersiniz, anlayamadım sorunuzu tam olarak. Aşim Ahluvalya'nın filmini özellikle merak ediyorum. Tamam. Bu esasında belli bir bakışın misyonunu da epey karşılayan bir film gibi gözükmekte. Özellikle bu C sınıfı Hint sinemasının iç yüzünü göstermesi açısından. Aynen, aynen. Evet, yani birçok açıdan film ilgimizi çekiyordu. Çünkü Hindistan, yani Asya ve Hindistan sinemasını özel olarak izlediğim ve ilgilendiğim için. Ve de Satyajit Ray gibi dünyanın en büyük yönetmenlerinden ve de daha az tanıdığımız onlarca çok büyük yönetmeni çıkartmış bir ülkenin şu son yıllarda bu kadar yaban, bu kadar verimsiz olması aslında endişe vericiydi. Çünkü halen dünyanın en çok film üreten ülkesi. Her yıl binin üstünde film üretiliyor Hindistan'da. İlk yıl önce Yeni Delhi'de bir festivale katıldığım zaman orada aslında son derece ilginç filmler gördüm genç yönetmenlerden. Fakat bunların hiçbiri gelmiyor. Bu Aşim Ahluvalya'nın filmi benim için sürprizdi. Çünkü hiç tanımıyordum kendisini. Ahluvalya da son derece genç bir yönetmen ama ikinci filminde Miss Lovely'siyle. Miss Lovely'nin, yani bu Hint sinemasına merakımızın ötesinde ikinci bir özelliği de 1970'li 80'li yıllarda bütün dünyada olduğu gibi bir evrensel bir olgu olarak porno veya erotik veya yumuşak porno filmlerin çok yaygın olduğu bir dönemi ve bu işleri yapan iki kardeşi seçmiş. İki kardeşten büyük olanı porno yönetmeni. Daha doğrusu orada çok zor böyle bir şey yapmak. Dolayısıyla hani yumuşak porno diyebiliriz. Erotik filmleri yönetiyor. Kardeşi ona yardımcı ama kardeşini köle gibi kullanıyor. Bu arada zaman zaman oyuncu seçerlerken kardeşin rastladığı ve ilk defa ortaya çıktığını sandığı oldukça güzel bir genç kız çıkıyor. Miss Lovely. Ve de Miss Lovely'ye aşık oluyor. Ve bütün imkanlarını, her şeyini Miss Lovely için seferber ediyor. Fakat aslında öncesinde hem abisiyle ilişkisi var hem de bu piyasalarla çok ilişkisi olan bir genç kız bu. Filmin önemi bence, çünkü film kendi içinde biraz önce Columbia filmi için söylediğim gibi çok çok önemli değil. Hatta kinematografik açıdan, sinematografik açıdan çok daha düşük bir film. Ancak o yılları biraz tanıyan, bilen bir insan olarak bunun Hindistan'da nasıl algılandığı, Hindistan'a nasıl baskılar yapıldığı, kadın erkek ilişkileri konusunda bir aile hoş fikirler veriyor. Benim de söylediğiniz, benim de daha önce belirttiğim gibi belli bir bakışın bu dünyayı tanıtan, çağına tanık olan sinema örneklerinden çok hoş bir tanesi. Evet, Uğur Hüküm, çok az zamanımız kaldı esasında. Kandan ilk tahminleri de alacağımızı söyledik heyecanla. Ama galiba bir film daha var belli bir bakıştan aktarmak istediğiniz. Ya da isterseniz sonraya mı bırakalım? Catherine Corsini'nin bir filmi var, Üç Dünyalar diye. Ama yani evet. Üzerinde şu anda çok durmaya değmeyecek bir film diyebilirim. Tamam. Hoş bir film, kötü bir film değil. Ama açıkçası şu bizim Balmier Lotto'yu konuşabilsek çok hoş olacak. Çünkü çok sevinirim. Şeyde, festivalde tahmin edebileceğinizde her gün bir sürü büyük dergi, her gün günlük çıkıyor. Evet. Bunların en önemlisi bir tanesi Screen International ve de uluslararası sinema yazarları ve eleştirmenleri burada yazıyor ve gördükleri filmleri notluyorlar. Öteki de Fransa'nın bu konudaki en büyük profesyonel dergisi de Jules Fonse. Orada civarında sinema eleştirmeni dergi ve gazetelerden görüşlerini veriyorlar ve her gün yayınlanan bu tablolar son günlere yaklaşıldığı zaman karşımıza muhteşem karşılaştırmalı bir tablo çıkartıyor. Evet. Şimdi buradaki tahminlere bakacak olursa çok ilginç bir şekilde en iyi filmlerde bu nadir bir durumdur. Her zaman birleşmeyebilir. Screen International'ın notlayanlarla Fransız'ı notlayanlar neredeyse birleşmişler. Çünkü herkes Michel Haneke'nin Love, Aşk filminde hemfikir, uzlaşmış durumda. Evet. Gerçekten festivalin çok net demeyeyim ama bir hayli net olarak en iyi filmi olarak Michel Haneke çıktı bir kez daha karşımıza. Evet. İkinci film konusunda Fransızlar için Jacques Audiard'ın Pastan ve Kemikten isimli filmi öne çıkıyor. için Christian Munchiu'nun, Rumen yönetmenin Beyond the Hills, Tepelerin Ötesinde filmi çıkıyor. Ancak Fransızların üçüncü filmi de yine aynı film. Dolayısıyla filmdeki tahminlere bakıldığı zaman üç film iki tarafta da aşağı yukarı aynı. Onların ötesindeki onların dışındaki filmlere baktığımız zaman söz gelimi Fransızlar için üçüncü sevgili film Leos Carax'ın hepimizin çok hoş bir şekilde sürpriz olarak algıladığımız 21 yıllık bir ayrılıktan sonra fonda aşıklarından, üst aşıklarından sonra yaptığı yeni film gerçekten çok çok sevindirici. Bu filmin ödül alacağına kesin gözle, Holy Motors isimli film kesin gözüyle bakılıyor. Holy Motors şeyde de 4. 5. sıralarda geliyor uluslararası eleştirmenlerin arasında. Yani Screen International'ın verdiği şeylerde. Hemen bunların ardından Ken Loach var. Bir kez daha Ken Loach son derece basit, iddiasız bir film yapmış olmasına rağmen o kadar büyük bir usta olmasının avantajı doğal olarak ortaya çıkıyor. Evet. Diğer filmler Fransız eleştirilere baktığımız zaman şöyle söyleyebiliriz. Dördüncü sırada Fransızlar için Alain Resnais'in daha hiçbir şey görmedim. Son derece şiirsel, sinemanın içerisinde tiyatronun içindeki tiyatroyu anlatan çok boş filmi var. Evet, o epey heyecan, evet. Heyecan verici bir filmdi o da. Tiyatro uyarlaması uzun uzun anlatmıştık ve esasında başlığını da atlamıştık galiba bahsederken. Daha hiçbir şey görmediniz. Yani hemen hemen hiçbir şey görmediniz. Daha hiçbir şey görmediniz. Evet. Başlığı filmin. Şu anda bu şeylere yansımayan, tablolara yansımayan 5 film kalmıştı ama ben size bunların 3 tanesini anlattım. Dolayısıyla şu anda Jeff Nichols'un matıyla Im Sang-soo'nun yani Güney Koreli yönetmenin Paranın Sarhoşluğu isimli filmleri kaldı. Bunları artık sonuçları öğrendikten sonra birlikte aynen değerlendireceğiz. Bunlardan çok daha iyi filmler çıkar mı? Yani bu iki film bugüne kadar gördüğümüz, yorumlamaya çalıştığımız, aktarmaya çalıştığımız filmlerden daha iyi olur mu? Hep birlikte göreceğiz. Evet, bakalım hafta başı halimizi göreceğiz gerçekten. Bu arada bizi dinleyenlere ufak bir not vermek isterim. Kan'la olan telefon bağlantımızda ne sizin Uğur Bey ne de bizim anladığımız bir garip parazit var. Herkesten özür diliyoruz bunun için. Ama Kan'a bağlanmamak olmazdı hafta sonuna girmeden önce. Gene de bu riski göze alarak, dinlenme zorluğu riskini göze alarak Uğur Hüküm'den değerlendirmesini aldık. Teşekkürler. Görüşmek üzere hafta başı. Ben de size teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize iyi akşamlar, iyi hafta sonları dilerim. İyi seyirler diliyoruz biz de.